nga comme un mot Christou. Il y a un amour tima. Au mot échangé, n'a comme un cotané la caca massia. N'a combo naïsou, n'a tika misala ya mabe. N'a combo naïsou, n'a comme un moto ya kobanga masumo. N'a combo naïsou. Kimia na motema. Utanga inatika masumu, utanga na kanga malanzambe. Kimia na motema, na kole mate elikia langase na Yesu mwana zambe. Na kombo na Yesu, milimo ya mindo miko kima. Na kombo na Yesu, moto elola moko kita. Na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu kimia ya bana zambe, kolo toje laka motema. Oh yeah, to sanjo laka. Bana zambe yende ya pesa kabomo ya seko ho. Mokonzi ya eklesia makasi nanga moumbu na yeo. Lolendo nanga apesa ngangolu ya koe banzambe peko salela yeo. Na kimia na motema. Yesu elonga nanga mosantu. Likonzi ya bomo inanga, ye na koyemela. Uyabo sembo nyonso asalaka yango nde sengeli. Na kombo na Yesu, na koma mosantu ya nzambe. Elombe ya bwanya, maloba na yende bongi toyoka. Na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu nguya nanga mo Kristo, somi ya bokonzi na nzambe. Oh yeah, na kokumisa lipana bomo anima kokufa likolo nanga. Moninga malamu na koma efandelo na yeo. Isola motema atondisa nkembo ya nzambe. Na bomo inanga ibanga motuya. Kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema. Kimiana motema nanga. Kimiana motema. Yesu somi na lola likunzi na motu. Kimiana motema. Mingambe mbali muninga malamu. Kimiana motema. Na kumbona Yesu na koma ya nzambe. Kimiana motema. Yesu apeto langa na koma ndemo santu. Kimiana motema. O kimiana motema nanga. Kimiana motema. O kimiana motema nanga. Kimiana motema. Tamo kili etelemi, ebo iko kende komi na sukao. Iliko lozali, ebo mbabelo nanga mosantu. Bo ete nyosu ezali, ezali sami kaka na yoe. Mokili na koka mwa nyosu esimba mina yo. Yesu, kazana bomoy ngaina ningana tina nini atama bele fumba mimi paina telemina bangateo oya simi kazama kasi kombo na ye Yesu Kristo atama kile boy kondima oya odinde ambo eko sale maponanga osungira ngazali kosala na banga ninyo Zaliko sala na banga ninyo Kola tele mine na nkembo Bikela mubiso bifukama Masia na kaza na bomoy Ngaina ningana tina nini Ata mabele fumba mibi Paina tele mina banga teo Oya siminga za makasi Kombo na ye Yesu Kristo Ata mokile boy kondima Oya lobi ndeyango Eko sale maponanga Osungira ngazali kosala na banga ninyo Azali kosala na banga ninyo Ata makasi esilinga ipo ete nzele tondi minyoko Koyoko pesa nga loboko nana simba tokende Mosala oyo bandi oko misaka kino na suka o Musuli na ngazali na muya ya koko misaka Olo, Olo, Esa na yo Na bengi sambe tanga Yonde, Yesu Na yonde na Salud.